world is closed. Your creek froze like a fex nose, and a mushroom that was so very, very nasty in my mouth. A mushroom that was so very, very nasty in my mouth. I will graze Akron, ooh, tomorrow. But today, I'm a staying put. No, my mood could use a little saccharine. But soon, I'll be like a fool. Thank you. he's just home from work. In his comfy chair, his yellowed undershirt. Sister is sad, she just got the curse. I'm fairly happy, cause my go-kart kinda works. I wanna be a vampire for the Halloween. Mama makes a cape on sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. Westport Ferry, Blight i Protein Drink Sewing Machine. Wszystkie utwory z albumu Brut Nine High Palette. Vic Chestnut i grupa Widespread Panic. Kolejna płyta to rok 1996. To już jest solowe wydawnictwo Vica zatytułowane About to Choke. Town. And the loneliest old ladies get social calls where they dine and talk about their saviors and the grassroots effort to incorporate Alexei smiling mayor. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm sorry for my lack ocean. But as I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication, the better. Oh, well, what am I supposed to say? There's a bloody effigy on my wall, and the complimentary carnation is falling apart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aunt Avis, piosenka autorstwa Dicka Chestnuta i przez niego też zaśpiewana, a pojawiła się na płycie grupy Widespread Panic Bombs and Butterflies z roku 1997. Wcześniej cztery utwory z płyty About to Choke: New Town, Ladle, Degenerate i See You Around. Jeśli chodzi o utwory z repertuaru Dicka Chestnuta, to dziś już wszystko. Wrócimy do jego nagrań za tydzień, a teraz coś w rodzaju prologu do jutrzejszego rannego wzmacniacza, bowiem będziemy słuchać przebojów roku 1987. Już za chwilę Kult ze swojej niedocenionej płyty długogrającej, debiutanckiej, zatytułowanej po prostu Kult. Sam siedząc pod chmurem

zakopane. Spaceruje pani z panem. Pani zaś to jego żona, siwiejąca, pomarszczona. Całe życie trzyma w szmacie, nie jeździła na wakacje. Nie jeździła na wakacje, nie jeździła na wakacje. Spotkanie z To jest nasza kultura i Kurort. Trzy piosenki z debiutanckiego albumu Sztywnego Pala Azji, Europa i Azja. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Oczywiście zapraszam na jutro, a dziś na zakończenie piosenka z samego szczytu trójkowej listy przebojów, jeden z największych przebojów Grzegorza Ciechowskiego, jako obywatela AGC, Paryż, Moskwa, 17:15. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Więc sen udawaj, Boga, nie bądź wart, w obłonie Paryża.